Освобождаване на чувствата. 25-та лекция от 15-та година на младежки окултен клас, държана на 13 март 1936 година. Отче наш. Коя е първата дума на езика? Коя е първата дума на речта? Когато човек се разгневи, коя е първата дума, която казва разгневения човек? Коя е първата дума на някой, който се е примирил? Коя е обикновената дума на гневливия човек, която обича най-много? Гневът е специфично чувство на човека, което проистича от любов към думата. Трябва да се скара, за да я каже. Някой му взел думата. Той трябва да се скара, за да вземе думата назад, да си каже думата, която иска. Вие като се скарате, коя дума употребявате? Сега вие криете думата. Децата, когато вземат нещо, крият го. Защо крият децата ябълките? Като вземе ябълката, крие я. Или като вземе пари, крие ги. Защо ги крие? Когато в някой участък изпитват някой подсъдим, той е на щрек. Каквото го питат, не отговаря. Защо? Защото се бои. Ще го разпитват и ще видят дали има противоречие в казаното. Да го хванат. Казва. Как го направи? Каже един начин. Втори път го питат и тогава съпоставят двете показания и изваждат известни заключения. Да допуснем сега, че един ваш учител иска да ви поясни какво нещо е дроб. Сега може да ви се види чудно. Какво нещо е числител и какво нещо е знаменател? Това са много елементарни работи. Числителят е число, взето от едно цяло. Знаменателят е числото, на което е разделено цялото. Следователно, турете една чертица и имате две трети. Две трети е взето от три трети или от едно. Едно цяло число е разделено на три части. Кое е онова, което дава? Най-първо казвате, че е проста работа две трети. Кое е дало повод числото да се раздели на три? Кое е дало повод на природата да раздели ръката на пет пръста? Ръката, която е цяла в китката, дохожда до пръстите и се разделя на пет части. Сега на пръв поглед, какво има като се образуват пет пръста. Но какъв е поводът? Всичката тайна седи в това какъв е поводът. Ако може да попаднеш на повода, ще извадиш едно криво заключение. Две трети. Ти режеш една ябълка и даваш две трети от ябълката и за себе си оставяш една трета. Защо го правиш? Имаш две съображения. Какво е първото съображение? Защото оставяш една трета за себе си. Да допуснем, вие делите ябълката. Давате две трети и оставяте една трета. Съображенията какви са? Първото съображение е, че вие сте яли толкова ябълки, че като делите, не ви се яде и на вас оставяте едно малко парче. Той не може да ви се представи. Вие се представяте много щедър. А за себе си оставяте едно малко парче, една трета и давате две трети. Причината не е щедростта. Наситен сте, не сте гладен, яли сте. Или по някой път давате цялото или малко оставяте за себе си. Казвате, малко ще взема. Отделяте ябълката и оставяте за вас две трети и давате една трета. Значи не сте яли ябълки. Щом за вас оставяте цялата ябълка, вие никак не сте вкусили. Пък две трети не сте опитали този предмет. Тогава имате една дроб две трети. Имате и друга дроб три четвърти. Две трети от една ябълка, три четвърти от една крина жито. Да кажем, колко е една крина? Изобщо колко са крините? Каква е сега мярката на крините? 15 кг. Добре, да кажем, приблизително е 15 кг. Да допуснем, че имате 3 четвърти от 1 кило. 3 четвърти от килограма. Вие ядете две трети от ябълката. Какво ще направите вие? Две трети трябва да ги изядете. Три четвърти от един килограм жито има възможност и него да го изядете, нали? Може ли да изядете я от един килограм от ябълката? Две трети може да изядете. Три четвърти от килограма може ли да изядете? Мъчно е. Вие обичате, но не сте свикнали. При сегашните условия три четвърти не можете да изядете, но тия три четвърти може да ги посеете на нивата. Тогава може да ви дам една задача. Ако посеете три четвърти на нивата, на следната година колко ще получите от тия три четвърти? Вече дроб няма да получите. Идущата, като посеете житото, дроб няма да се получи, дробта ще изчезне. Може да имате пак дроб, но ще имате и цели кила. Колко? 15 пъти повече. Значи колко ще имате тогава? Горе-долу, ако сметнете 3 четвърти, по 15 колко ще имате? 11 кг и остава една дроб, една четвърт. Една четвърт дроб остава. Защо? Защо 3 четвърти се обърна в една четвърт? Много проста работа, но много пакостна работа. Представете си една кибритена клечка сама по себе си е нищо. Но тази кибритена клечка, поставена при известни условия, е много опасна. Една кибритена клечка е опасна работа при дадени условия. Представете си, че някой минава в някой барутени погреби и с запалената кибритена клечка мине край барута близо. Вие и целият склад ще идете във въздуха. Едно малко нещо може да те дигне някъде, да те лиши от всичките права на земята, които имаш. Сега заключението какво е? Ако човек попадне в един склад с възпоменителни неща и може по едно невнимание да бутнеш с крака и да запалиш целия склад и да го дигнеш във въздуха. Какво трябва да правиш тогава с една четвърт? Ако вземете една четвърт от четириъгълника, значи отваряте един път за кого? Овцете може да излезат или вълкът може да влезе. Една четвърт от кошарата ти вече отваряш от оградата и от овцете може да вземеш. Сега при обикновеното знание една четвърт е обикновена работа, но всичките прегрешения влизат все с дроб в света. Те са големите пакостници. Някои от вас се интересуват, но външно. Отива при чашата и с върха на езика ще близне малко. Казва, какво има в едно близване? Но едно близване мяза на кибритената клечка. Но едно близване може да ти създаде едно голямо нещастие. Най-първо ти ще туриш върха на езика върху чашата. Втория път 1 мм по-дълбоко. Третия път 3 мм. И най-после ще влезе целият език в чашата. Чашата ще влезе в тебе и ти ще започнеш да разсъждаваш. Казваш, до сега съм бил много ограничен човек. Казваш, да се позапознаем. Позапознаеш се с първата чаша. Казваш на първата чаша. Баща ви какъв е? Откъде е? Чашата после разправя какъв е бащата, че е от благородна фамилия. В Евангелието там е казано. Чашата, казва Христос. Той казва още. Аз съм лозата, вие пръчките, а отец ми е земеделецът. Високо произхождение имам. Вие трябва да се запознаете с мене. Като се запознаете, вие ставате весели. До тогава сте били скръбни. Като се запознаете, казва. Намерих първия син на лозата, най-големия син на лозата. И стане весел. Това, което ви разправям, е изключително. То е едно изключително положение. Той е първия син, но не е роден от първата майка. Вие мислите ли, че всичките ябълки се раждат все от една и съща майка? Как мислите вие? От едно дърво се раждат. То е друг въпрос, но от една и съща майка не се раждат. Това как го наричате вие? Биогенезис. Всяко едно клонче, на което се родил един плод, това клонче е майка, а пък цялото дърво, то е бащата. Сега едно друго противоречие има. Ние знаем, бащата на дървото е отвън, цялото дърво е станало, то отпосле е станало. Има мъжки дървета и мъжки дървета. По какво се отличава един умен човек? един много интелигентен човек от друг, който не е така интелигентен. Има известни черти, които ги отличават. По какво се отличава белият от черния човек? Да бъде малко по-ясно. Който има чер цвят е черен, който има бял цвят е бял. По какво се отличава умният човек? Умът е нещо отвлечено, но има нещо, което отличава умния човек. Чертеж. При образуването на тия линии, еднаква енергия употребила ли се? Да кажем, имате една, две, три, четири. Отпотребила ли се една и съща енергия при тяхното образуване? До коя линия е дадена повече енергия? За най-дългата. Защо за нея е дадена повече енергия? Защото е най-дълга. Имате малко дете, правите му дрехи. Имате и голям брат и не му правите дрехи. Ако имате едно дете на 7 години и имате един голям момък на 21 година, в плътта на дрехите ще има най-малко 1 метър разлика. Този брат на 21 година има 165 см височина, а детето е 1 метър високо. Ако правите дрехи на едно дете високо 1 метър, колко плат ще отиде? Колко плат ще похарчите? Предполагам, че детето е 1 метър високо. Приблизително, може да не е вярно. Вероятно е само. Постепенно ще коригираме. Един лош човек да коригираш. Някои неща се виждат по-големи, някои по-малки. Ние имаме в света една постоянна мярка, с която да виждаме нещата. Ти виждаш по-голяма, защото тя е по-близо. Виждаш по-малка, защото е по-далеч. Пространството се увеличава. Или голямото пространство между нас намалява предметите. Малкото пространство между нас увеличава предметите. Малкото увеличава, голямото смалява. Сега тази работа, която ви разправям, тя мяза на следното. Да кажем, 24 часа вие не сте яли. Искате да ви угостят с баница. Започват да ви задават въпроси. С колко килограма брашно да се направи баницата? Колко сирене има? Как се точи? Казват, трудна работа е да се направи една баница. Този, който прави баницата, седи и казва, от каква нива трябва да се вземе житото? 1 килограм много хубаво жито. На каква воденица да се смели? Какъв трябва да бъде воденичарят? Разправя за процеса, как трябва да се меси. Ти седиш, слушаш, минава час-два. Тази работа е неприятна. Питам, като дойде житото, защо ти е баницата? Хем не искаш друго нещо. Защо не искаш обикновен хляб, ами искаш баница? Кои са съображенията ти, че искаш баница? По-вкусно. Да направя примера по-ясен. Вие искате една хубава дреха. Не искате каква идея. Искате да облечете хубава дреха, хубав цвят, хубава кройка. Защо? Защо искате? Или искате вълнена дреха, или памучна дреха, или копринена дреха. Имаш свои съображения. Тие съображения са, ако е вълнена дрехата, по-хигиенична е зимно време. Зиме за предпочитане е вълнената дреха. По-хигиенична е зимно време. Зиме за предпочитане е вълнената дреха. Ако е лятно време, някой път е за предпочитане копринената дреха, някой път памучна дреха е за предпочитане. И те си имат своите добри качества. Казвам, в даден случай съвременните хора носят излишни работи. Във вас по някой път имате неразположение на духа. Той неразположение от какво зависи? Ти казваш тъй, много ми е тежко днес. Значи си натоварен с нещо. Казваш, каква тежест има, много носи. Търговски работи, казва, много ми е тежко. Значи имате някаква тежест. Какво трябва да направите с тежестта? Когато търговецът има много стока, той какво трябва да направи? Трябва да я продаде. Ако този търговец не продаде стоката си, ще се случи някаква криза. Каква ще бъде кризата? Колко категории биват кризите? Някои, които са се занимавали с търговия, какво ще кажат? Някой, който учил по търговия, има ли да е свършил? Ха сега, който не свършил по търговия, който стажувал, свършил лекции. Сега пренасям въпроса в органическия свят. Срещате един човек с дебели бърни и друг с тънки бърни. Казвате, тънки му са бърните. Кои са причините на тънките бърни и кои са за дебелите? Аз ще ви осветля. Този с тънките устни е потискал чувствата си. Търговец, който не е продавал стоката си, задържал стока и в той отношение е фалирал. Онзи с дебелите устни, той е търговец на широко. Големи операции правил. Вземане, даване на широко. Или друго яче казано, в дебелите устни не са потискани чувствата, а в тънките бърни чувствата са потискани и всякога може да стане една експлозия. При дебелите бърни, понеже така чувствата не са потискани, там експлозиите са по-редки. Ако забележите, че някой човек, когато стане експлозия вътре някъде, най-първо ще видите, че става потискане на чувствата. Неговите бърни са тънки. Най-първо отпуснете бърните си свободно. Но щом вече е стиснал бърните си, експлозията ще дойде. Кажи, така не си стискай бърните. Трябва да знае, че ти виждаш далеч. Най-първо ще видиш фитиля, след той трябва да имате ножици, той, което наричате вие дипломация. Щом видиш, че има стискане на устните, като дойде да се запали фитила, за да не стане експлозия, отрежи фитила. Добре, но този търговец какво трябва да прави? Когато чувствата са потиснати, казва, не стискай чувствата си. Сега как станало потискането? Сега искаш да възстановиш първия порядък на нещата. Може да определим степента на потискането на чувствата. Може да кажем една пружина, да я огънете за известно място, но след това какво става с пружината? Щупва се. Но някъде тази пружина може да е толкова еластична, че да се огъне пружината без да се щупи. Човек на земята трябва да разбира закона, доколкото може да се огънат неговите чувства. При чувствата винаги имате положението на една пружина. Каквото е положението на пружината, такова е положението на чувствата. Има съответствие между пружината и чувствата. Човешките чувства в човека са, което се огъва. Не се огъва неговият ум, огъват се неговите чувства. Какво можем да кажем за ума? Умът може ли да се огъне? Как мислите? Фигуративно говоря. Умът е своеобразен, чувствата са плоски. Чувствата са квадрат. Чувствата са винаги като водата на плоско се разтилат. Външните условия на чувствата са много неблагоприятни. Те са направили чувствата плоски. Светът на чувствата има много неблагоприятни условия. Външните условия на чувствата са много неблагоприятни. То е причината. Външните условия, тъй наречения астрален свят, условията на астралния свят са много неблагоприятни. Вследствие на това всичкото противоречие проистича от света на чувствата. То е свят на голяма несъобразност. Кой как влезе, трябва да бъде много предпазлив. На всяка крачка може да се случи някой инцидент. Много неуреден е светът на чувствата. Нежеланията е такъв. Следователно, кой как влезе, трябва да бъде много учен. Ако не си учен, ще излезеш тъй, както един паун, който би отишъл на гости от децата. Ако един паун отиде на гости между съвременните деца, как ще се върне паунът при другите пауни? Всичките тия пера на опашката няма да ги има. Децата не че ще го направят от зла воля, но всяко едно от тях иска да си има по едно перо за спомен. Те обичат тия пера и ще изтеглят перата. Каквото намерят хубаво, ще го изтеглят. Че той чувствал нещо неприятно, че не бил разположен, децата не искат да знаят. Всяко ще каже, че взело от пълно едно перо. Доста скъпо струват тия пера. Колко струва едно пълново перо? Не сте си купували. Аз не зная колко струват. Ако вие разбирахте закона на света на чувствата, вие щяхте да се лекувате, да премахнете много препятствия. За пример, по някой път вие сте кисели. Искате да се разгневите малко. Имате нещо сладко. Прекарайте го по устните, както сега се мажат с боя. Да кажем, имате ябълка или бомбон. После прекарайте езика на горната или на долната бърна. Пооближете се. После намажете пак още веднъж и пак прекарайте езика си. Направете така 2-3 пъти. Вие не сте правили психически наблюдения. какво ще ви костват да ги направите? Ако не ги правите, тия работи ще ви доведат до големи изпитания. Ще кажете, как аз да седя и да си мажа устните и да ги облизвам с езика си? Той, ако не правиш, тогава ще дойде губерката на съвременните лекари. Тук някой лекар няма, нали? Като идеш, ще ти каже, чакай да ти турим една инжекция. Сега питам, кое е по-хубаво? Да си намажеш устните или да влизат игли в мускулите? По-хубаво е малко да си понамажеш устата. Или другото положение. Сега от устата ще минем към пръстите. Вие сте малко неразположен. Вземете една паница с вода от 41 градуса или от 50 градуса. Увеличавайте температурата. Турете и дигнете ръката два пъти, три пъти, докато тия чувствания дойдат до крайния предел. Не може да издържите. Да се произведе едно диференциране на чувстванията, да произведеш в себе си. Ти си дошъл на едно положение, на нивелиране. Еднакви станали чувствата или напрежението дошло до крайния предел. Има ли тук напрежение на чувствата? Може да стане експлозия и тогава веднага ще стане една смяна вътре. Какво става в съвременната физика, когато известни предмети се охладяват или когато се стоплят предметите? При охладяването става свиване на предмета, а при стоплянето става разширение. И в чувствата станало нещо подобно. Ако е станало едно разширение, че туренето на тази топлина, вие ще направите едно охлаждане. Той напрежение на чувствата ви трябва да се смени. Огъване на чувствата и потискане на чувствата. Ти искаш да се проявиш, пък не можеш да се проявиш. Искаш да кажеш една дума, пък се стесняваш. Все мислиш какво ще стане. Имате едно чувство, гладен сте, но ви е срам да кажете, че сте гладен. Най-първо седите и казвате, дано се сетят някъде да ме поканят. Не се сещат хората какво трябва да правите. Какво бихте направили? Имате чрезмерен глад, но не се сещат хората да ви питат дали сте гладен или не. Какво трябва да направите? Сега ще оставим предмета. Той е доста труден, много труден. Какво трябва да направите? Но да обясня идеята, която имам, ще захвана от по-далеч. Мъчен е този процес на съзнанието. Представете си, че вие сте цигулар. Тия хора, като те гледат, че седнеш с турбата, виждат, че не си разположен. Ти седиш и каквото кажеш, не е разположен си. Всички седят, всички са сериозни. Всички те усещат, че не са така доволни. Дипломация се изисква от твоя страна. Ти ще извадиш цигулката и те ще кажат, ама ти си майстор цигулар. Най-първо в тях се явява едно малко недоволство, после се явява любопитство, казват. Да видим. Ти започнеш да свириш и погледнеш към тях, лицата станат разположени. След това казват, я ни посвири, много хубаво си свирил. Имат желание да те слушат, казват. Защо не дойде по-рано? Всички се развеселяват. След като си свирил, бащата казва, я, деца, да нахраним този гост. Веднага ти дават, гощават те. Сега като се нахраниш, казват, я ни посвири пак. Ами ако не знаеш да свириш? Който знае да свири, лесно решава въпроса. Ами който не знае, какво трябва да направи? Той е мъчният въпрос. Който е умен, той е цигулар. Под думата умен, аз имам предвид цигуларя. Лесно разрешава въпроса. Извади цигулката, свири. Който не е умен, разбира, който не е цигулар, не знае да свири, неговата работа се усложнява. Някой казва, защо на този човек в живота му върви? Цигулар е този човек. Дето върви, върви, не ми върви. Не свириш хубаво. Какво трябва да правя? Казвам. Свири. Ама нямам учител, нямам време. Изисква се време. Какво трябва да направи този, който не знае да свири? Той пък трябва да носи една стомна пълна с вода от някой хубав свещен извор. Да донесе и да каже. Тук ви нося една свещена вода. Минах на едно място и напълних стомната. Какво носиш? Нося една свещена вода. Я дай. Той започва да им насипва по една чашка. Сипа на майката, на големия брат, на всичките. След като ги почерпи, казват: «Я ела тук на трапезата». На онзи, който не знае, трябва да носи стомната. Представете си, че мястото е сухо. Няма такъв извор. Не знаеш да свириш и стомна нямаш. Какво да правиш сега? И за него има разрешение. И от това положение може да се излезе. Показах мястото на цигуаря. Показах онзи, който не знае да свири, какво трябва да прави. Сега третото положение ще го оставя на вас. Две трети аз разреших. Една трета оставам на вас. Понеже писах две трети, трябва да го разреша. Една трета оставям на вас. Правото в света е: никога не потискайте своите чувства. Потисничество на чувствата не прави. Не потискай, не изнасилвай чувствата си. То не значи да дадеш свобода на твоите чувства да правят каквото си искат. Но не изнасилвай, не потискай чувствата си. Колкото и да са лоши, не ги потискай. Не ги изнасилвай. Ако ги потискаш или ако ги изнасилиш, ще стане по-лошо. Ти едно свое чувство, чакай го да озрее. Всяка една гасеница по пътя не я тъпчи. Ако я стъпчеш, ще спреш нейната еволюция. Остави я. Ще дойде до едно място и тя ще се превърне на пеперуда. Остави я да стане пеперуда. Ако я смажеш, ще спреш този процес на нейното развитие, но същевременно спираш и своя процес. В живота най-малката погрешка, която да спре общия ход, то е философията на живота. Всичкото наше нещастие проистича от онова потисничество, което ние имаме в нашите чувства. Какво да се прави с пакостните чувства? Пакостни чувства няма. Когато чувствата експлодират, то е пакост. Чувството може да експлодира. Ако огънеш една пружина, че после я пуснеш, тя може да те удари. Не че пружината е лоша, но при това огъване пружината може да се отплесне. Един цигуар идва при мене, че струните се отпуснали, че го ударили. От гайката се отпуснали и от тези стоманените да го ударили в окото. Дълго време го превързва. Като свирил се откъснали. Казвам, когато чувството ти е огънато, може да стане експлозия. Не е лошото в чувствата. То е положението, когато завиваше тези струни, трябваше да предвиди. Той стегнал тази струна повече отколкото трябва. Цигуарят трябва да бъде много внимателен. Гледам някои цигулари, не са никак внимателни. След като свири 3-4-5 часа, скъса се струната. Онази струна, която ще се скъса, тя има особен тон. Аз като чуя този тон, изваждам струната. Рядко у мен са се късали струните. Аз не ги чакам да се скъсат. Тук преди няколко време ми се скъса една струна ре. Тя се скъса, когато нагласявах струната. Ре се скъса, защото имате нещо, което не харесвах. Намерих друг по-хубав специален глас на цигулката. Много ми хареса. Вие говорите за възпитание. Съвременните педагози говорят за възпитание. Те нямат методи. Много работи имат за възпитанието, но тия методи са много изкуствени. Нямаме естествени методи за възпитание. Казвам, няма нещо по-хубаво от да се възпитаваш и няма нещо по-лошо, когато не си възпитан. Има хиляди методи на самовъзпитание. Какви ли не методи има? Отлично нещо е, когато човек може да възпита себе си. Няма нещо по-приятно от той. И няма нещо по-лошо, когато внасяш един лош метод. Защото всеки ден имате разни неразположения. Някой ден си неразположен, няма повод, но не можеш да учиш. Не можеш да гледаш работа. Вдъхновението се изгубва. Какво ли не става? Всички неприятности в живота се дължат на онова неестествено положение, което ние имаме. Аз това го наричам потисничество на чувствата. Тогава се раждат най-лошите работи. Помнете сега, аз ви говоря за чувствата, които са естествени. Има чувства неестествени в човека. За пример, намислил си да пиеш вино. То е неестествено чувство. Гневиш се. То е неестествено чувство. Подозираш, то е неестествено чувство. Взискателен си, то е неестествено чувство. Има неща неестествени, за тях не говоря. Естествени чувства има в човека, те стават елементи в живота. Ти на тях ще дадеш свобода. Аз говоря за естествените чувства. Естествени чувства има. Гладен си, това е едно естествено чувство. Жаден си, това е естествено чувство. Обичаш музика, това е естествено чувство. Защото свири се не за ума, но за сърцето. Музика трябва на потиснатите хора. Хляб трябва не на ситите, но на гладните. Вода трябва на жадните. Казвам, хубавото в света кое е? То е съзвучието на сърцето. Когато ние говорим за любовта, ние разбираме любовта от великите същества в света, които трябва да влезат да поправят умствения свят на човека. Не да направят потисничество, робство, в което човек сам се намира. В робство се намират неговите чувства. Той трябва да им даде свобода, но не такава свобода, че да има анархия. То значи човек да освободи себе си, своите чувства, но той трябва да им даде онова направление на любовта. Вие дайте място на естествените чувства. Неестествените ще се стопят като ледовете. Те са временни. У нас всички препятствия проистичат от неестествените чувства, но от потисничеството на естествените чувства и от неестествените. Да желаеш естественото. Не желай това, което не ти трябва. Да допуснем, искаш да станеш богат човек. Не, че желанието за богатство е лошо. Не желай да бъдеш богат. Да желаеш да станеш богат, това е неестествен път. Ако човек мисли, че е богат, той не е на правата посока. Един човек, който има ум, е богат човек. Един човек, който има такова тяло, той е богат човек. Най-напред, ние туриме една предпоставка, че си сиромах човек. Сиромашията разбира, че условията на твоя астрален свят са лоши. Ти си потиснал своите чувства. Ти си сприхав човек, който не мислиш. Ти си потиснал своите чувства. И като си потиснал своите чувства, искаш да потиснеш и другите хора наоколо и си образуваш неприятели. Някой път ти си гневен, търсиш причината. Ти искаш свобода, казваш. Дайте ни свобода. Ти търсиш причината, казваш. То е причина за моето нещастие. Причината за вашето нещастие не е външна. То е повод само. Причината е вътрешна. Онова желание е вътре. Като погледна Ева на плода, в нея се яви едно неестествено желание. Неестествено желание за една фиктивна придобивка. И тя не знаеше какво ще придобие. Тя предполагаше, но не го знаеше какво ще бъде. Но практично, да оставим това практичното. Не потискай своите чувства. Всякога намазвай устните си по 3-4 пъти и ги облизвай. Замете малко мед и ги намажете и ги оближете. Направете един опит сега. От вас нека направят този опит най-способните. Намажете устните си по 2-3 пъти и ги оближете. Сутрин, вечер и на обед до следния път и облизвайте си устните. Намажете 10 грама мед и ги оближете. Направете опит. Този опит няма да го разправяте на другите. Един периметър запазвам. Да не хвръкне периметърът. Той богатство искам заради вас да остане. Онези, които обичате науката, направете още един опит. Онези, които знаете да свирите, свирете. Които имате стомни, идете вода донесете. Онези, които нито знаете да свирите, нито стомни имате, правете каквото искате. Които нямате стомни, направете опита. Цигуларите са свободни да направят каквото искат. Сега в окултната наука много пъти казват: как да направи опита? Един опит ще направиш. Може да излезе един несполучлив опит. Причината за онзи опит е много малка. За един психически опит. Едно съчетание на условията има, дето може да навредиш на себе си. Поводът може да бъде много малък. Излиза един беден човек, който се отчая от живота. Да ви дам един пример. Той седи в училището и иска да излезе. Тук не му върви, тук хлопа, не върви, там хлопа, не върви, казва. Свърши се. Излиза от къщ и гледа един файтон. Конете се подплашили бягат. Заражда се желание да ги хване. Отива, хваща конете и спира. Спира файтона. Този файтон е на един богат човек. Дъщеря му се разхождала. Човекът му взема името. От спирането на конете неговите работи тръгват. Казва. Какво добивате, като хванете конете? Какво ще направиш? Ти ли ще покажеш силата си? Но той спира конете и оттам насетне неговите работи тръгват. Той му благодари, че спасил неговия живот и живота на дъщеря му. Сега ти излизаш и гледаш, че конете бягат, казваш. Да, си бягат. Добре, дръж тия коне, нищо повече. Вие сега не разсъждавате. Дръж конете, нищо повече. Да ти тръгне напред. Ще спрем с конете. Дръжте конете. И като слезнат богатия ти дъщеря му от колата, ти ще разбереш, че те ще уредят работите. Божията любов носи пълния живот. 25-та лекция от младежкия клас, държана на 13 март 1936 г. Изгрев, София.